Koncert Tomasza Makowieckiego z zespołem. Przypomnijmy już dziś po godzinie 19. Do usłyszenia. Gosia Jakubowska. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 17 sierpnia, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Przywódcy europejscy za żelaznymi gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy. Muzeum Bitwy Warszawskiej w Osowie już otwarte, jeszcze dziś można je zwiedzać za darmo. W całym kraju w długi weekend trwa policyjna akcja Prędkość. Ukraina musi uzyskać żelazne gwarancje bezpieczeństwa, aby skutecznie bronić swojej suwerenności i integralności terytorialnej. To Ukraina będzie podejmować decyzje dotyczące swojego terytorium. Takie zapisy znalazły się we wspólnym oświadczeniu europejskich przywódców po naradzie dotyczącej szczytu Trump-Putin na Alasce. Odbyły się dwa spotkania, jedno z udziałem amerykańskiego przywódcy, liderów państw NATO i prezydenta Ukrainy, drugie w gronie państw Europy. Polska nadal będzie wspierać Ukrainę, ale nie wyśle tam wojsk, powiedział wicepremier, minister obrony narodowej, komentując rozmowy Trump-Putin na Alasce. Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do wspólnego oświadczenia wydanego przez europejskich przywódców. Jestem święcie o tym przekonany, że bez deklaracji amerykańskich trudno będzie uzyskać trwały i sprawiedliwy pokój. Polska jest transatlantykiem, który łączy Europę ze Stanami Zjednoczonymi. To jest nasza rola. Ja jestem bardzo zainteresowany tym, żeby Amerykanie byli zaangażowani w procesie pokojowym do finału, jakim jest rozejm, zawieszenie broni, a w efekcie sprawiedliwy pokój. Trwające około 3 godzin spotkanie przywódców Rosji i Stanów Zjednoczonych na Alasce nie doprowadziło do przełomu. O efektach rozmów dyskutowali goście trójki. Według Zbigniewa Pisarskiego z Fundacji Pułaskiego po szczycie więcej powodów do zadowolenia ma Rosja. Putin skorzystał na tym spotkaniu na Alasce. Prezydent Trump w moim odczuciu, przynajmniej wedle znanych nam faktów, nic na ten moment nie zyskał. Donald Trump miał zaproponować Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa zbliżone do tych, jakie daje artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Za takim rozwiązaniem opowiada się były ambasador Ukrainy w Polsce, Andrii Deszczyca. Jeżeli na tą chwilę nie mamy szansy dostać członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim, to na pewno się zgodzimy na gwarancje bezpieczeństwa. Im szersze te gwarancje bezpieczeństwa będą, tym lepiej dla nas. W rozmowach na Alasce nie uczestniczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jeszcze dziś za darmo można oglądać wystawę w Muzeum Bitwy Warszawskiej w Osowie koło Warszawy. Wczoraj placówka została uroczyście oddana. Na wystawie stałej można m.in. obejrzeć mundury i broń obu walczących stron. Jest też francuska armata oblężnicza oraz polskie i bolszewickie ulotki czy plakaty propagandowe. Ekspozycja podzielona na 4 moduły, które układają się w opowieść o jednej z najważniejszych bitew w historii Polski i Europy. Nie możemy o tym zapominać, mówił podczas otwarcia wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Muzeum się nie buduje jako nagrobka. To nie jest nekropolia w żaden sposób. To jest miejsce, gdzie będzie pamięć na przyszłe pokolenie. Z kolei marszałek Sejmu Szymon Hołownia podkreślał, że pamięć należy się każdemu bohaterowi tamtych czasów. To nie wielka anonimowa armia, to konkretne imiona i konkretne nazwiska. Placówkę będzie można zwiedzać za darmo między godziną 12 a 19. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Więcej patroli i więcej kontroli na drogach trwa policyjna akcja Prędkość. Monika Kaleta z sekcji prasowej Dolnośląskiej Policji mówi, że funkcjonariusze sprawdzają m.in. trzeźwość kierowców. Policjanci przez cały długi weekend będą kontrolować kierowców, głównie pod względem właśnie trzeźwości, gdyż jest to nadal najczęstsza przyczyna wypadków drogowych. Pamiętajmy, że dbając o swoje i bliskich bezpieczeństwo, tworzymy też bezpieczną przestrzeń do odpoczynku. Policja apeluje o dostosowanie jazdy do warunków na drodze i rozważne zaplanowanie dłuższych tras. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Około 18% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Przez cały dzień będzie można dowolnie korzystać z energii elektrycznej, a w niektórych godzinach będzie zalecane zwiększone zużycie w celu wykorzystania nadmiaru wyprodukowanego prądu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne w związku z prognozowanym silnym wiatrem na Zalewie Szczecińskim. W województwie zachodniopomorskim przewiduje się wzrosty poziomów wody. Z kolei na rzece Iławce w województwie warmińsko-mazurskim przewiduje się utrzymanie wysokich stanów wody. W lasach w całym kraju występuje zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pogodna i ciepła, ale już nieupalna. Mogą pojawić się chmury i gdzieniegdzie popada, głównie na wschodzie. Na termometrach na przeważającym obszarze kraju od 22 do 25 stopni. Na Suwalszczyźnie, nad morzem i na terenach podgórskich od 19 do 21.

Dikanda i Jako się rzekło miłość. A ja zapraszam Państwa na wakacyjną klasykę do łazienek. Aby lepiej zrozumieć jej wartość, nie łazienek, ale klasyki, spotkałam się z dyrektorem Teatru Klasyki Polskiej, profesorem Jarosławem Gajewskim. Najpierw, czym jest pasja? Ona ma wielorakie znaczenie. Pasja oznacza w kulturze chrześcijańskiej po prostu męk. Pasja jest rodzajem udręki, którą długo znosimy. Pasja jest namiętnością, która pozwala nam przezwyciężać rozmaite trudności. Pasja jest jakąś nadzwyczajną wiarą w sens tego, co robimy. I nawet jeśli nie widzimy celu, to mamy przeczucie jego obecności i poczucie ogromnej wartości dążenia do niego. Jest to rodzaj dosyć tajemniczego daru, który artyści posiadają i któremu ulegają bez większych oporów. Celem. Jan Paweł II mówi o epifanii piękna. Powiedzmy od razu, że epifania to nie jest coś, co można sobie kupić. To nie jest coś, na co można zasłużyć, co można wypracować. To jest coś, co jest nam dane. Epifania jako objawienie się przydarza w sztuce. Nie jest tak, że piękno da się wyprodukować. Artyści nie są twórcami piękna, nie są producentami piękna. Są tymi, którzy uporczywie stukają do jakichś drzwi, które im od czasu do czasu się otwierają, czasami na krótko, ale to ten krótki kontakt z tym, co jest za tymi drzwiami, za drzwiami objawienia, krzepi pasję. Pozwala pracować przez kolejne wiele dni, czasami wiele lat, żeby doznawać objawienia piękna. Od razu powiedzmy, że tutaj chodzi o szeroko rozumiane piękno, takie piękno, o jakim mówi Jan Paweł II w liście do artystów. Piękno notabene nazywane przez niego za Cyprianem Kamilem Norwidem, za jego wierszami, czy czterema wersami z Prometidiona. Może warto je przytoczyć, bo nie jest piękno, by pod korcem stało, ani sól ziemi do przypraw kuchennych, bo piękno na to jest, aby zachwycało, do pracy, praca, by się zmartwychwstało. Cytując ostatnie te dwa wersy w jednym ze swoich artykułów listu, na początku i na końcu, Norwid mówi o związku piękna z bytowaniem na ziemi. Piękno jest po to, aby zachwycało do pracy, aby wzbudzało entuzjazm do pracy, by przydawało pracy poczucie sensu i poczucie celu. Notabene przy drzwiach Opery Narodowej, Teatru Wielkiego Opery Narodowej jest tablica brązowa przypominająca spotkanie Jana Pawła II z artystami i tam jest wspomniana owa triada norwidowska z przemówienia papieża do artystów. Piękno, praca, zmartwychwstanie. Te rzeczy są połączone. Wydaje się, że w liście Jana Pawła II wspomina się jeszcze o dwóch elementach platońskiej triady, mianowicie o dobru i o prawdzie. Są połączone jakoś z pięknem. Tu widzimy jeszcze pracę i zmartwychwstanie, ale w domyśle jest jeszcze jedna, absolutna wartość, mianowicie miłość. Notabene też wartość, którą można odnaleźć w takim właśnie porządku w poemacie Norwida, cytowanym przez papieża. Otóż miłość u Norwida nieustannie się ucieleśnia. Miłość u Norwida ucieleśnia się w dzieło sztuki, ucieleśnia się w dziecię, ucieleśnia się w dzieło historyczne. Ma taki dar miłość. Jeżeli jej ulegamy, to stajemy się narzędziem ucieleśniania przez nią rozmaitych jej celów. I taka moc ucieleśniania u Norwida w dwóch miejscach co najmniej pojawia się w związku z prawdą, pojęciem prawdy i samym desygnatem tego pojęcia. W dramacie Tyrty i za kulisami mówi: prawda jest idea dająca nieustannie równe sobie świadectwo. O co chodzi? O to, że prawda ma tę moc, że jak ona się dzieje, to wiemy, że ona się dzieje. Prawda nie jest tworem człowieka, nie jest tylko sądem człowieka zgodnym z rzeczywistością. Jest czymś większym od człowieka, w której jednak człowiek może mieć udział. Jest doświadczeniem zmieniającym jego życie i doświadczeniem wyzwalającym, co kiedyś tłumaczyłem moim dzieciom w taki sposób, że jak się dobrze rozwiąże zadanie, to się człowiek czuje uwolniony z jakiegoś kłopotu i to poczucie wyzwolenia towarzyszy każdemu spotkaniu z prawdą. Otóż ta prawda, zgoda, która pojawia się w liście do artystów Jana Pawła II. Papież wspomina greckie pojęcie kalokagatia, piękno, dobroć. Te kręgi tych bardzo wysokich wartości, spójne i trwale ze sobą funkcjonujące, tak można powiedzieć, stanowią jakąś strukturę wyższego rzędu, do której artyści bardzo rozmaitymi drogami docierają. Jeśli rzeczywiście doznajemy objawienia piękna, to doznajemy objawienia jakiegoś ładu, w którym piękno jest tylko tymi drzwiami, tą furtką, przez którą wchodzimy do dobra, prawdy, zachwytu, świadomości zmartwychwstania i poczucia sensu pracy. Skąd wiadomo, skąd pan wie, stojąc na scenie albo reżyserując i patrząc na odbiór widowni tego, co państwo przedstawiają na scenie, że właśnie oto uchyliła się ta furtka piękna, prawdy i dobra? W zasadzie nie wiem. Czasami to się czuje, powiedziałbym, i to czuje się jako pewną informację zwrotną od widowni. Ja w ogóle na scenie niewiele wiem. Na scenie staram się realizować zadania, nad którymi pracuję na próbach i długo, długo przed próbami. Scena jest dosyć tajemniczym miejscem, miejscem kontaktu z ludźmi, z jakąś wspólnotą ludzi, którzy siedzą na widowni, bo widownia to jest wspólnota ludzi. Jeżeli uda mi się zrealizować jakieś zadanie, którego skutkiem jest jakieś ich głębokie, odczuwalne także na scenie milczenie, czy śmiech w tej samej chwili, czy poczucie jakiegoś wzruszenia, bo to się mimo wszystko czuje, no to wtedy właśnie dociera do mnie, że to coś się dzieje, coś w oczach człowieka, który mówi, coś w intonacji głosu potwierdza mi, że jakieś moje marzenie właśnie się zrealizowało. Czy aktor, reżyser ma takie ciche marzenia, żeby publiczność przeżyła to magiczne katarzis po obejrzeniu naszej sztuki? To jest właśnie słowo, którego należałoby tutaj użyć. Odczuwane w takim wyzwoleniu, rozjaśnieniu, oczyszczeniu. Tak bym nazwał to uczucie. I ono, jeszcze raz powtarzam, o wiele bardziej czytelne jest dla publiczności niż dla aktora. Aktor ma poczucie, że coś się zgodziło w jego robocie, że ta harmonia, która była zadana przez reżysera, przez współpracę z kolegami, przez partnera, ona nagle zrealizowała się na takim poziomie, jakim trzeba. Znaczy publiczność właściwie to odreagowała. Z jednej strony pani użyła słowa magia. Ono rzeczywiście jest na tyle wieloznaczne i na tyle niejasne, że może tutaj byłoby dobre. Właśnie poczucie oczyszczenia, objawienia, wyzwolenia. To są te rzeczy, które towarzyszą takim zdarzeniom. Bywa tak, że bardzo chce się gadać po takim zdarzeniu i bywa wprost przeciwnie, że się patrzy w oczy i używa się dziwnych słów. Zażarło. Wtedy się mówi, udało się, stało się i się w zasadzie już o tym nie chce rozmawiać. Ale to wraca. To wraca przy jakiejś kawie, na próbie, to wraca po latach. Okazuje się, że coś nas wtedy bardzo połączyło i że nawet jeżeli losy nas rozdzieliły na lata, to po latach spotykamy się, jakbyśmy się widzieli dzień czy dwa wcześniej. Właśnie dzięki temu, że coś nas połączyło podczas działań scenicznych w taki sposób, że pozostawaliśmy w jakiejś głębokiej harmonii z widownią. Thank you. Niewątpliwie miłość to motyw przewodni sztuki Aleksandra Fredry Śluby panieńskie. Któż by nie znał tej komedii? Teatr Klasyki Polskiej zaprasza na odsłonę Ślubów panieńskich do łazienek, bo miłość to przecież temat idealny na wakacje. A ja wdarłam się na próby. Pani Marta Dylewska jako Aniela, witamy pięknie. Tak jest, dzień dobry, witam Państwa. I pan Leszek Zduń w roli Radosta. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy gra w plenerze, w takiej naturalnej dosyć scenerii, jaką dają na przykład łazienki królewskie, aktorów unosi taka naturalna scenografia, czy narzuca dodatkową pracę, bo trzeba się zorientować, tu krzaczek, tu hałas, tu coś tam. Z pewnością jedno i drugie. To nie jest nasz pierwszy spektakl plenerowy, jeśli chodzi o ten tytuł, więc zdążyliśmy już nauczyć się grania tego spektaklu w warunkach, które są zdecydowanie trudniejsze niż te warunki sceniczne, do których przywykliśmy. Na pewno ogromna koncentracja z naszej strony jest potrzebna, bo jest zdecydowanie więcej bodźców rozpraszających w postaci karetek, osób przechodzących przypadkowo. I łazienki są wyjątkowe pod tym względem, bo tak jak wspomniałam wcześniej, my mamy już takie doświadczenie grania tego spektaklu w takich warunkach plenerowych. I kiedy gramy w bardziej takim kameralnym, powiedzmy jakimś zamkniętym miejscu, to jest troszkę łatwiej. Oczywiście musimy jakby już tutaj korzystać ze swojego warsztatu i grać troszkę inaczej niż gramy na scenie, no bo wiadomo, to jest dużo większa odległość od widza, więc my te środki musimy odpowiednio, mówię o takich środkach wyrazu, dostosować do tych warunków. Natomiast w łazienkach jesteśmy jednak w mieście. I ja byłam przyzwyczajona do tego, że po prostu mam jakąś swoją ciemną przestrzeń, mam przebyć drogę z punktu A do punktu B, którą już umiałam, i postarać się zagrać z partnerem to, na co byliśmy umówieni. A tutaj okazuje się, że są małe jakieś właśnie przeszkadzacze w postaci właśnie, nie wiem, dziecka wybiegającego, karetki, która spieszy się do kogoś chorego. I to rzeczywiście w jakimś tam stopniu mnie dekoncentrowało i pewnie, no i przyznaję, stresowało. Ale rozmawialiśmy o tym z kolegami i koleżankami już kilkakrotnie, że to był niezwykły, niesamowity trening właśnie takich naszych umiejętności, z którego ja się bardzo cieszę, bo rzeczywiście ta koncentracja, której my się nauczyliśmy, my też stosunkowo dobrze znamy ten spektakl, ale to wszystko sprawiło, że my rzeczywiście jesteśmy mocniej skoncentrowani na tematach i nauczyliśmy się oddzielać jakoś to, co się dzieje wokół, że jeszcze mocniej na pewno staramy się ten świat sceniczny, ten świat dramatu, komedii tutaj budować. Już wiemy, gdzie po prostu kierować uwagę i z jakim natężeniem ją kierować. Zwyczajowo Aniela to jest ta postać spokojniejsza, taka bardziej refleksyjna. Tutaj muszę się odnieść do tego, jak ja tę postać sobie zinterpretowałam i jak dzięki wsparciu i pomysłowi też Lidii udało nam się ją poprowadzić, bo my starałyśmy się troszkę oderwać od tego, można powiedzieć, schematu grania Anieli i szukałyśmy w niej jakichś takich kolorów i temperamentu, który być może z nią się nie kojarzy. To prawda, że plener jest inny i tutaj już Marta bardzo dużo powiedziała rzeczy, nie będę ich powtarzał, to się wszystko zgadza. Inny rodzaj koncentracji. Dla mnie największą trudnością grania w plenerze to jest utrzymanie dobrego rytmu, bo inaczej się utrzymuje rytm no jednak na scenie zamkniętej, ogrodzonej, a inaczej w przestrzeni. Ten rytm, powiedzmy, tempo grania jest inne, ale to nie znaczy, że jest wolniej na przykład w plenerze, bo są większe odległości. To nie chodzi o to, że ma być idealnie to skopiowane. No musimy właśnie to dostosować. Ale to jest duża trudność rzeczywiście. Natomiast jeżeli łapiemy kontakt z widownią, a tak było, bo już właśnie mamy kilka spektakli plenerowych za sobą, no to jakby takie poczucie dobrze wykonanej pracy jest jakby dla mnie mocniejsze. I myślę sobie, że widzom też się to podoba, bo teatr jest zawsze jakąś umownością, a tutaj ja przynajmniej też obserwując, jak grają koleżanki i koledzy, mam takie wrażenie, że kurczę, jakbym się przeniósł w czasie. Tak rzeczywiście, bo jest kostium, są budynki, które są z tamtej epoki i nagle to się rzeczywiście dzieje na tych schodach, na tej trawie, w tych oknach i tak dalej. Więc no jest takie naprawdę wrażenie tego, co ja bardzo lubię, to znaczy jakby wchodzę w pełni w bajkę. Państwo opowiadają widzowi, którego tak troszeczkę zanurzacie w tamtą epokę, ale jednak życie toczy się dalej za Państwa plecami. Serce jest sercem, trochę kochamy tak samo. To jest bardzo uniwersalna historia, która dotyka tematu miłości, która jest w stanie owładnąć człowiekiem i jakby człowiek pozostaje wobec niej bezradny. I myślę, że nic się nie zmieniło od czasu, kiedy Śluby Panieńskie zostały przez Fredrę napisane. Myślę, że tego chyba dotyka tutaj ten spektakl i że my niczego ani nie nowego szczególnie nie odkryliśmy, że staraliśmy się w tym, co naszym zdaniem najcenniejsze i najważniejsze, autora posłuchać. Tak, jedyne co, no to zmienia się kostium na przestrzeni czasów, tak? Zmienia się kostium, język trochę się zmienia, ale opowieść jest o tym samym. No i właściwie naszym zadaniem jest wiarygodnie zagrać te emocje, napięcia i te zależności pomiędzy bohaterami. I to się staramy robić. To jaki jest ten radost? Bo mówi się, że no Śluby Panieńskie jakie są, każdy wie. Mamy takie ponakładane kalki. Jaki jest radost Pana Leszka Zdunia? Powiem tak, no radość generalnie, tak też Fredro to zapisał i tak się staraliśmy to zrobić. To jest trochę taki starszy Gucio, któremu się do tej pory nie udało znaleźć drugiej połowy, ale właściwie jest bardzo podobny do tego Gustawa, czyli też człowiek, który wchodzi w jakieś intrygi, zabawy. Jest dosyć naiwny, natomiast no, jego urok tkwi w tym, że po prostu jest zapatrzony w tego swojego bratanka i naiwnie wierzy we wszystko, co Gucio proponuje i mówi. Ta zabawność tej postaci no, wynika gdzieś, moim zdaniem, z tej naiwności i z takiego wchodzenia na 100% w tematy, które podaje mu na przykład Gucio. Czy panowie czują, że właśnie w którymś momencie między panem a Ksawery jest porozumienie, ta energia taka rodzinna? Tak, są takie momenty, co najmniej dwa takie wyraźne. Natomiast no, ja nie mogę ich zdradzać, gdzie i kiedy, ale zapraszam widzów, bo one są dosyć zabawne rzeczywiście. Jeden na początku, a później są jeszcze takie sceny, się koleżanki śmieją z nas czasami. Może właśnie, że to tak, a nie inaczej gramy. Pokazują nam czas. No ale my lubimy te sceny. Aniela Fredrowska w wykonaniu pani Marty Dylewskiej. Moja Aniela jest na pewno bardzo temperamentna i żywiołowa. Ona ma oczywiście w sobie, to znaczy ja się bardzo staram, żeby miała ten taki gdzieś eteryczny czy taki właśnie amancki odcień. Natomiast wydaje mi się, że to jest jedna z tych tkanek, w które ona jest ubrana. Wyszłyśmy, tworząc tę postać, z reżyserką Lidką Sadową z takiego punktu, w którym uznałyśmy, że Aniela po prostu jest owładnięta hormonami. To jest młoda dziewczyna, która się zakochała po raz pierwszy. I zastanawiałyśmy się, co z nią ten stan robi. I moją Anielę ten stan po prostu uskrzydla i sprawia, że dostaje dodatkowej energii, że wrzuca po prostu piąty bieg, czy nawet szósty, bo dzisiaj i szóste można na skrzyni biegów znaleźć. Więc to jest moja Aniela. Dziewczyna, która z tej miłości działa, która postanawia też w jakimś tam stopniu wziąć sprawy troszkę w swoje ręce w oderwaniu od tego, na co się umówiła ze swoją siostrą cioteczną. Mhm. Cioteczną, tak. To mogę chyba powiedzieć, żeby nie za dużo, prawda? No, oczywiście za dużo nie możemy zdradzać. Ten strajk miłosny, współczesny odbiorca zrozumie? Mnie się wydaje, że zdecydowanie tak, że pewnie takie epizody, bo nie zakładam, że ten plan można zrealizować na przestrzeni całego życia. Takie epizody, takie momenty w życiu ma każdy. No a czasami przychodzi taki moment w życiu, kiedy ludzie, tak mi się wydaje, sami podejmują jakąś taką decyzję, że stawiają na coś innego. Tylko my staramy się chyba robić to dość humorystycznie, że nie kładziemy na to akcentu zdecydowanego, bo to się gdzieś, to jest jakiś pretekst, to się dzieje gdzieś pomiędzy, że nie zrobiliśmy z tego sprawy. To jest jedna z przeszkód w tej całej intrydze. W gruncie rzeczy Fredro nie robi z tego sprawy. Czarnych krzeseł rząd, pustych jak słowa, co tylko dzielą, łatwo wydany sąd. To on, to on, to on robi błąd. Tam nieodkryty ląd, możesz go zdobyć sam z wiolonczelą. To niedaleko stąd, pod prąd, pod prąd, pod prąd. Masz prawo kochać, masz prawo śnić. Może być użyte każde dobre słowo. Masz prawo milczeć. A przeciwko tobie może być użyty każdy czuły gest. Masz prawo milczeć. Przyznaj się sam sobie, prawdy nieodkryte ciążą wyjątkowo. Masz prawo milczeć. Spójrz na szale obie, tu są śmieszne mity. A tam, tam miłość jest. Tak, tak, tam miłość jest. Masz prawo kochać, masz prawo śnić, masz prawo śpiewać, masz prawo żyć, masz prawo marzyć teraz i tu, na przekór kłamstwu, na przekór złu. Nie czekaj wbity w kąt, nie czekaj, niech cię prowadzą wiara z nadzieją, odkryj miłości ląd. Pod prąd, pod prąd, pod prąd. Tak, to prawda, to cała prawda i tylko prawda. Mówię prawdę, cichą K. Masz prawo kochać, masz prawo śnić, masz prawo śpiewać, masz prawo żyć, masz prawo marzyć teraz i tu, na przekór kłamstwu, na przekór złu. U Fredry i myślę, że tak jest po prostu. To jest pretekst do opowiedzenia pewnej zabawnej historii o tym, jak się ludzie mają ku sobie, a udają, że wcale tak nie jest. I tyle. I jestem przekonany, że w tej chwili, ja no, też nie mogę odpowiadać za całą ludzkość, ale myślę, że ludzie, to jak Marta powiedziała, takie pakty gdzieś zawierają ze sobą czy tam z kimś innym, bo gdyby tak nie było, to nie reagowaliby w ten sposób na dosłownie te zdania. Anielo, powtórzmy tu śluby i tak dalej. Krótko mówiąc, zawsze tu jest reakcja, a to świadczy o tym, że to jest obecne w widzach. Piękne, dotyka serc, porusza, unosi, bo taki jest Fredro, takie są śluby panieńskie w wykonaniu Państwa Teatru. Czy role fredrowskie, takie jak śluby panieńskie, zemsta, każdy aktor chce, takie trochę ikoniczne, chce lub chciałby, lub też powinien w swoim życiu mieć, zagrać? To w naszym przypadku zawsze to jest tak, że my możemy dużo chcieć, natomiast no, ktoś nas musi obsadzić, ktoś nam musi zaufać i dać tę rolę do zagrania. Powiem tak, że dobrze, żeby każdy aktor przez to przeszedł, bo sam bardzo późno zacząłem grać w sztukach Fredry i jestem zachwycony tym treningiem i uważam, że jest to tak fantastyczna odskocznia do tego, żeby zrobić coś więcej. Przepiękny język, bardzo bogaty i postacie, które nie są papierowe. I tak jak właśnie tutaj pani powiedziała, że Aniele się tak kojarzy czy inaczej, ale tam jest cała kopalnia możliwości, co właśnie Marta na przykład pokazuje, tak? I o czym opowiadała, że wszyscy właśnie bohaterowie Fredry są przepięknie napisani, znaczy są bardzo bogaci wewnętrznie i można tę rolę zagrać na kilka sposobów i wiarygodnie powinno być zawsze, bo Fredro tak to po prostu napisał, że trudno to zepsuć. Pewnie nie każdy aktor by chciał, że pewnie nie dla każdego to jest ważne i atrakcyjne, dla nas jest, dla mnie. A czy pani na przykład w szkole aktorskiej słyszała na studiach, że dobrze jest zagrać rolę kobiecą we Fredrze, że to jest taka rola, którą powinno się mieć w swoim CV? Ja miałam ogromne szczęście, bo już na drugim roku pod opieką pani profesor Anny Seniuk dotknęłam właśnie tego materiału. Obsadziła mnie wtedy w roli Klary w Zemście i trochę nas rzuciła na głęboką wodę, bo zwykle studenci drugiego roku, w tamtych czasach, w których ja studiowałam, te zajęcia ograniczały się do poszczególnych scen. A pani profesor zdecydowała się zrobić z nami cały dramat, tak żebyśmy mieli szansę dotknąć już w tak wczesnym momencie, z takim doświadczeniem i z takimi możliwościami, jakie wówczas mieliśmy, po prostu roli na przestrzeni całego dramatu. I jak dla mnie pani profesor jest mistrzynią, jeśli chodzi o granie dramatów w komedii Fredry. Nauczyłam się od niej absolutnie wszystko, co teraz wykorzystuję, to miało swoje źródło i to źródło jest cały czas żywe właśnie w tych zajęciach, które pani profesor z nami prowadziła. I pani profesor mnie, tak mogę powiedzieć, że wychowała, wyedukowała w takim duchu, że to trzeba umieć, że to jest trudna robota, że my się mamy spocić na scenie podczas takiego spektaklu, że być może tu nie ma za dużo psychologii do grania, i nie na tym się skupiamy, że ta psychologia jest, to się wydarza, to jest prawdziwe, to jest żywe, ale przede wszystkim musisz mieć warsztat, żeby podołać, żeby po prostu wydobyć puenty z tych bardzo inteligentnych mówionych wierszem, co też trzeba dodatkowo jeszcze umieć opanować, żeby wydobyć puenty, które się gdzieś tam w scenach, w dialogach między postaciami fantastycznie wygrywają, jeżeli zrobi się to w odpowiedni sposób. Jakby nauczyła nas tempa, nauczyła nas tego, że to są tak naprawdę jasne postaci. Powiedziała nam, ja pamiętam to do dziś, pamiętajcie, że widz, który przychodzi na spektakl Fredry, ma się delikatnie uśmiechać. To nie jest rechot. Wy nie spotkacie się z rechotem, bo to nie jest farsa. Tutaj inteligentny widz będzie siedział uśmiechnięty od ucha do ucha. Czasami zdarza się, że po prostu mamy taki bardzo duży aplauz i widzowie się rzeczywiście zaśmiewają, my gdzieś tam w kulisach razem z nimi, ale ten spektakl żyje i my też to teraz wiemy, że im widzowie jakby są bardziej zapoznani z tą intrygą, tym chętniej reagują, ale to też jest właśnie ta różnica pomiędzy komedią a farsą, tak? Że tutaj my musimy prowadzić te akcje na tyle wartko, żeby tego widza utrzymać, niezależnie od tego jak, bo aktorzy oczywiście oczekują, że no muszą reagować, muszą się śmiać, coś gramy nie tak. No i tutaj ja to zawsze pamiętam, mówiła nam, biegnijcie jak po rozżarzonych węglach. I tak staram się biegać. O te jeziora, co wokół rozlane, borów i lasów i ciszy potęga. To, co się kocha, na zawsze zostaje. Otwarta przed nami do czytania księga. Zosia w ogrodzie, anielska czy ziemska, i ta siła zwiewna stała czy ulotna. Spojrzał Tadeusz, zgubił się, nie wie. Widział czy się zdawało, że wybraną spotkał. Gerwazy, kratazy, husy albo sokół. Nie masz zgody, mo panku, spory na co dzień. Soplicowie, Choreszkowie, a Moskal na karku. Dziwnie zadumany ksiądz Roma, dobrodziej. Kłócą się i robak mówi, posprzątać, oczyścić, dom przygotować, to cnoty przybędzie. A sędzia na to zrobić powstanie. Ja z synowcem na czele i jakoś to będzie. Kłócą się i wzruszony głęboko, młodzi przy szablach, a oddech wstrzymany. Roch niezapomniany, wolne Soplicą. Kłócą się i kocha. ją godzą się i spiskują. Poloneza czas zacząć podług praw pierwszeństwa. Kochajmy się wszyscy, niech wokół rozbrzmiewa. Może to ostatni polonez lub pierwszy. Co nie przyszło łatwo, uszanować trzeba. Przysłuchując się, jak państwo opowiadają o samym tekście, o złożoności roli i widzę taki błysk w oczach, czy to jest to, czego czasami dzisiaj brakuje w scenariuszach, tej z jednej strony prostota, z drugiej głębi, klasy, że aktor na swojej roli ma się na czym zawiesić i ma o czym opowiedzieć. Powrót do klasyki buduje taką radość. Ja myślę, że tutaj pani poruszyła ważny temat, to znaczy powrót do klasyki jest o tyle dobry, no nam się oczy szklą, bo my też widzimy już, znaczy wiemy jak to gramy i wiemy co działa i tak dalej na widzów, więc rzeczywiście to, co jest ważne, lubimy to grać. Wszyscy, którzy są w tym naszym zespole, jak mamy śluby panieńskie, to się cieszymy jak małe dzieci, bo rzeczywiście gra się to bardzo, bardzo przyjemnie, mimo tego, że czasami właśnie grając na przykład w plenerze, jak w ubiegłym roku i 30 parę stopni, a ja mam taki płaszcz z wełenki, to jest ciepło, ale lubimy to grać. I teraz co do współczesnych dramatów, no też oczywiście nie znam wszystkich, natomiast takie rozkręcenie, jeżeli rzeczywiście opanujemy ten warsztat, o którym Marta tyle opowiadała, że pani Seniuk mówiła, tak, że to musicie umieć, że to jest trudne i tak dalej, jeżeli to się opanuje i granie klasyki rezonuje z publicznością, to wtedy aktor jest gotowy do podejmowania innych działań. Też grania współczesnych rzeczy, które często nie są aż tak, powiedzmy, misternie napisane jak rzeczywiście sztuki wybitnych naszych klasyków. Powiem tak, że nie oceniając, czy są lepsze, czy gorsze, ale ta klasyka naprawdę świetnie rozgrzewa aktora i daje dobry taki start do pracy nad współczesnymi też rzeczami. Tak, ja się zgadzam. Tak jak już wspomniałam, dostałam do tego mojego tego aktorskiego plecaczka zapakowaną taką wiadomość i ona nie dotyczyła tylko komedii. Ja tak od innych profesorów również słyszałam, że jak nauczysz się grać klasykę, to wtedy możesz iść dalej. I jestem bardzo za to wdzięczna, bo rzeczywiście ta klasyka uczy takiego osadzenia na scenie. Czego życzy się aktorom przed spektaklem, pomiędzy spektaklami? No dyrygentom życzy się połamania batuty, a aktorom? Nóg. Połamania nóg. No nie wiem, czy państwu tego życzę. Tak się utarło. Tak się utarło, a zatem połamania nóg, a z drugiej strony misternych ról współczesnych, które można zagrać z takim błyskiem w oku jak Fredrę. Tego państwu życzymy. No i co? I zapraszamy w długi weekend do Łazienek Królewskich. Tam zagramy śluby, o których dzisiaj tyle rozmawialiśmy. 17 sierpnia w niedzielę o godzinie 19. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. I jeszcze jedno wydarzenie. 20 sierpnia w Filharmonii Narodowej w Warszawie rozpoczynamy jak co roku festiwal Chopin i jego Europa. Będą motywy chopinowskie, będą motywy z całego świata, a ja będę relacjonować państwu wydarzenia chopinowskie. Motyw Chopina pojawi się również w brazylijskiej odsłonie po godzinie 7:00. Zatem zostawiam państwa z wakacyjną wersją chopinowską. W łazienkach, w amfiteatrze, wśród kolumn i pośród pawi, fortepian wielki i czarny na scenie ktoś ustawił. Gdy słońce lśni ponad stawem, kiedy kołyszą się drzewa, z białych i czarnych klawiszy wyfruwa paw i śpiewa, i krzyczy, i w dół opada, siada wśród mew i wśród kacząt, aż wreszcie woła do stada: hej, poloneza, czas zacząć. Puszy ogon i dumnie pierś wypina już pawią, i zaraz tuż za nim tłumnie orszak się pawi ustawia. A obok tuż orszak pawic kroczą aleją królewską, dostojnie, dumnie, sprężyście, szaro, zielono, niebiesko. Tuż za pawiami wiewiórki, za wiewiórkami tuż kaczki, mewy, gołębie i cały park, poloneza już tańczy. Kto siedzi za fortepianem, kto to im gra tak z furkotem? Łazienki zmienił wchodzone, kto? To Fryderyk Chopin. Zakochało się adagio w koncercie, rozpłakało się, złapało za serce. Gdzie ma serce, to adagio zapytasz, tam gdzie wiosna się z dźwiękami spotyka. A gdzie wiosna się spotyka z dźwiękami, tam gdzie ptaki się bujają nad nami. Skrzyżowanie gdzie miodowej i długiej, tam gdzie aktor muzykantkę polubił. Zakochało się adagio w koncercie, roześmiało się, oblało rumieńcem i na ławce w botanicznym ogrodzie z bzów zapachem zasiadało już co dzień, a ten koncert je do siebie przytulił. Blaskiem oblał je warszawskich ulic i pozwolił brzmieć, drżeć i dźwięczyć w samym środku, czyli tam, gdzie koncert ma serce. A adagio grało, brzmiało, aż znikło. Koncertowi więc zrobiło się przykro. O adagio teraz śni dniem i nocą, że aż dźwięki mu z tęsknoty świergocą. I te dźwięki plotkę ślą bzą i wiśnią, te łazienką, a te ptaką nad Wisłą. I już niesie się na całe Mazowsze, że w adagio zakochał się koncert. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Kiedy papież Leon XIV potwierdził ogłoszenie świętego Johna Henry'ego Newmana 38. doktorem Kościoła, wiadomość została przyjęta z radością wśród niegdyś prześladowanych i marginalizowanych katolików w Wielkiej Brytanii, pisze Jonathan Luxmore w tygodniku Niedziela. Istnieją święci, którzy nadal przemawiają do Kościoła mimo upływu czasu. Dzięki swojej wiernej postawie uczniów i wrażliwości na Ducha Świętego, wyjaśniono po utworzeniu strony internetowej poświęconej twórczości Newmana, chociaż wielu doktorów Kościoła wyróżnia się jednym szczególnym aspektem nauczania, Newman wyróżnia się szerokim wpływem na różne gałęzie doktryny i teologii oraz zaangażowaniem w problemy wiary, które pozostają palącymi tematami w naszych czasach. Czytamy dalej. Wkład Newmana dostrzegany był przez każdego papieża, jednak to Paweł VI w 1963 roku złożył mu jeden z najpiękniejszych hołdów, opisując jego duchową podróż jako najbardziej mozolną, ale zarazem największą, najbardziej znaczącą i najbardziej rozstrzygającą, jaką ludzka myśl przebyła w epoce nowożytnej, by osiągnąć pełnię mądrości i pokoju. Była to rozsądna ocena podkreśla autor. Dorobek Newmana był ogromny. Poezja, hymny, eseje i powieści, a także dzieła klasyczne, takie jak Rozmyślania i modlitwy oraz autobiograficzna Apologia pro vita sua, które są dodrukowywane. Wydawnictwo Uniwersytetu Oksfordzkiego potrzebowało 5 dekad, aby opublikować 32 obszerne tomy jego listów, a 250 tysięcy jego notatek, refleksji i intencji modlitewnych jest nadal publikowanych w formie cyfrowej. Dlatego nazywany jest Platonem Oksfordu. To był Jonathan Luxmore i Tygodnik Niedziela. 20 lat, tyle czasu, ksiądz John Henry Newman tkwił w swego rodzaju ziemi niczyjej, przez Anglikanów uznawany za zdrajcę, przez katolików za pierwiastek niepewny ideowo. Dopiero Leon XIII potwierdził jego wiarygodność, nadając mu tytuł kardynała. Leon XIV ogłosił go doktorem kościoła, pisze Elżbieta Wiater w Przewodniku Katolickim. Skalę wpływu tego konwertyty na myśl katolicką, a tym samym uzasadnienie decyzji o uznaniu go za doktora kościoła, oddaje chociażby to, że paragraf 8 Soborowej Konstytucji o objawieniu Bożym, Dei Verbum, to de facto streszczenie jednego z jego kazań uniwersyteckich. Czytamy dalej. Decydując się na zostanie katolikiem, Newman stracił bardzo wiele. Od źródła utrzymania, przez świetną karierę naukową i pozycję autorytetu teologicznego, po krąg przyjaciół i współpracowników. To, jak wiele Newman stracił, zostając katolikiem, oraz to, z jaką wytrwałością przyjął długość czyśćca, do którego następnie trafił, pokazują, jak centralne miejsce w jego życiu zajmowała wierność sumieniu oraz rozpoznawanej przez nie prawdzie. Czytamy dalej. Newman po konwersji został Filipinem. Wydaje się to zaskakujące. Czystej wody intelektualista jako duchowy syn dowcipnisia, jakim był święty Filip Nereusz. Mnie to nie dziwi. Znam ten model z życia wielu brytyjskich świętych oraz z prozy Tolkiena. To on, charakteryzując podejście do życia hobbitów, sporządził, moim zdaniem, jeden z najlepszych opisów podejścia Anglików do wiary, ceniących dobre piwo, smaczny posiłek i zacne ziele fajkowe, a jednocześnie gotowych rzucić w jednej chwili to wszystko w imię czegoś, co uznają za wyższą wartość, pisze Elżbieta Wiater w Przewodniku Katolickim. Ogłoszenie społeczne. 5 lat walczyliśmy z nowotworem córki, aż stanęliśmy przed wyborem: leczenie w szpitalu czy w domu pod opieką hospicjum. Wybraliśmy dom. Doświadczyliśmy ze strony hospicjum Alma Spei dużej opieki i wsparcia. Mogliśmy trzymać się za rękę i razem przeżyć ten trudny, ale i piękny proces. Hospicjum domowe dla dzieci Alma Spei wspiera podopiecznych w ich domach, bo w domu najlepiej. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Tylko w Trójce. Cotygodniowe spotkania z pisarzami z całego świata. Hello from New York City. Z Użgorodu. Da Milano. Washington DC. London. Zurich. Stockholm. Brussels. Taipei. Cape Town. Tbilisi. Jaipur. Riga. Copenhagen. Santiago de Chile. Somewhere in California. Palestine. Talking to Trojka. Trojka Radio. Jedyna taka audycja w polskich mediach. Wszystkie książki świata. Do usłyszenia w niedzielę o 20:00. Zaprasza Michał Nogaś. Autopromocja.